Vriende, goeiemôre en hartelijk welkom by ons aanlyn diens. Het is lekker dat ons so vandag weer saam kan wees, alhoewel het op hierdie vreemde manier is. En die aanlyn dienste het al so 'n bietjie half gewoonte begin raak. En ek het in die afgelope week het ek 'n baie oulike prentjie gesien van 'n sekere mevrou Kriel. Miskien sien jy dit op die skerm. Nou, dit is nie iemand in ons gemeente nie. Ek het wel 'n mevrou Kriel in ons gemeente gebel, toe sê sy, hoorie, dit is spot on. Want is 'n mevrou Kriel wat in die kerk inkom met haar pyjamas en met haar pantoffels en dan kyk die mense na haar en sê, "Sjoe, mevrou Kriel het heeltemal te woond geraak aan aanlyn eredienste." Nou ja, dit kan maar so wees en ek hoop jy is net gemaklik. Jy kan maar nie pyjamas ook wees. Want die feit is dat waar ons ook al is, is ons in die teenwoordigheid van ons Here wat by ons is in ons huise saam met ons. En ons is toch dankbaar dat in hierdie tyd ons op so'n manier by mekaar kan wees en glo ons vanoggend gaan ook baie geseend wees vir elkeen van julle. Net so'n paar afkondigings weer eens. Ons is in ons maand van barmhartigheid en drie saakies wat ons net wil onderstreep, die handsakke van hoop, wat René ook verlede week oor gepraat het, wat ons by mekaar maak met 'n bepaalde inhoud daarin, wat julle ook op die webblad kan sien, wat in die sak moet wees, wat dan vir mes geskenk word vir verspreiding aan vroue wat in prostitusie vasgevang is, veral in die Bellville omgeving. In hierdie maand, vroue maand ook, wil ons dan op so'n manier uitreik na hulle. Ander projek wat hardloop op die stadium is die kleure vir kinders, waar ons pakkies by mekaar maak om te gee aan kinders wat elke dag maar by die huis is, veral kleiner oudkies, wat nie skool toe gaan nie, en wat verveeld is, en wat min stimulasie het, so ons vra ook maar net weer eens dat jy daarvoor sal bydra, in terme van kruite, of inkleerboeke, of eenvoudige storieboeke, speletjies soos puzzles, dit sal wonderlik wees, as ons dan ook so vir hulle kan gee. Ons kosprojek, veral die COVID-19 kosprojek, gaan van krag tot krag, en ons is so dankbaar om maar net dit weer onder julle aandag te bring, dat ons weekliks vir baie, baie mense kan kos gee, en ons is baie dankbaar daarvoor, verskeie koskombuise en ook sopkombuise op die Kaapse vlakte, maar ook vir gesinne naby ons, in Kraaifontein Moedergemeente, Eysterplaat, waar ons kospakkies en gevriesde sop stuur, weer eens baie dank. Verder is julle welkom om na die volgende afkondigings op die skerm te kyk. O Heilige Gees van God, kom na ons en beweeg tussen ons. Kom as wind en reinig ons. Kom as vuur en suiwer ons. Kom as dou en verfris ons. Oortuig en bekeer ons en wy ons hart en lewe aan U vir ons eie welsyn en tot U verheerliking. Daarom geliefdes genade vir julle en vrede van God wat gekom het, wat weer kom en elke dag in u lewe kom. Amen. Thank you. Kom ons bid saam. Here, beweeg hier tussen ons. Ons is u gemeente. Neem alles weg wat scheiding bring tussen ons en u, en tussen ons en ons medemens. Anker ons in u waarheid en maak ons een in liefde. Neem elkeen van ons persoonlik en bou ons op as lewende stene in 'n geestelike huis waarin u kan woon. Neem weg die laste van ons skouers, ons bekommernis en smart, ons hartseer en probleme, ons hulpeloosheid en siekte. Seën ons gemeente. Antwoord in u genade ons intiemste vraag. Bind ons saam, selfs midde in ons isolasie. Praat deur die Gees en Woord vandag met ons. Spreek, Here, ons wil luister. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend saam lees uit twee gedeeltes uit die Woord van die Here. Die een is in die Ou Testament net een versie, Spreuke 22 vers 2, en daarna uit Johannes 8, die eerste 11 verse. Kom ons lees saam. Spreuke 22 vers 2. Voor die Here is ryk en arm gelyk. Hy het hulle almal gemaak. Dan Johannes 8 vers 1 tot 11. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe. Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op owerspel betrap is en laat haar in die middel van die kring van die mense staan. Hulle het vir hom gesê: "Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het in ons in die wet bevel gegee om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u?" Dit hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. En toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi." Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoof die eerste. Jesus is alleen gelaat, saam met die vrou, in die middel van die kring mense. En toe het hy regop gekom en vir haar gevra: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?" "Niemand nie, Here," sê sy. Toe sê Jesus: "Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie." Vriende, vandag is dit die 136ste dag van inperking. Jy kan het amper nie glo dat ons al bykans vir 5 maande in so 'n ongekende situasie is nie. En ek wonder nogal, wat is die dinge wat jy sal onthou van hierdie grendeltyd? Dink gou so 'n bietjie. Ek dink elkeen van ons gaan op 'n stadium in ons lewe lekker terugdink en gesels oor dit wat ons beleef het. Dalk gaan die jonger mense onder julle met gemengde gevoelens vir hulle kinders en kleinkinders vertel van die tydperk van inperking. Van alles wat toe gebeur het, die goeie en natuurlik die minder goeie. Die tyd van sosiale afstand tussen mekaar. Die tyd van termometers. Van leë kerke en leë skole. Van enkele ure wat jou maar gegun is hier aan die begin om uit te gaan in die oggend om te gaan stap. Geen wyn nie, geen vakansies nie, van ellelange rye by banke en winkels en munisipale kantore. tyd van geen sport nie. Vervelige saterdagmiddag, omdat daar nie rugby is nie. En dan, vooral die tydperk van maskers. Wat vir my altyd sal uitstaan, is die manier waarop ons tydens die grendeltyd na mekaar kyk, hoe ek na 'n ander persoon kyk. Baie keer moet jy mooi kyk om te sien, hoorie, maar wie is dit eintlik wat agter hierdie masker is, want die masker versluier so 'n helfte van die persoon se gesig. Partykeer voel jy veilig agter die masker. En voel jy kan so 'n bietjie wegkruip, veral as jy wil hê sekere mense jou nie moet sien nie of jou moet erken nie. Dan vat jy maar die masker en jy trek hom so 'n bietjie hoër op om vir jou ekstra wegkruip plek te voorsien. Ander kere trek jy hom weer so 'n bietjie af, want jy wil seker maak dat iemand jou moet raak sien of dat iemand jou moet erken. Ons kyk ook 'n bietjie anders na mekaar. Miskien bietjie meer versigtig en selfs byna skepties. As ek byvoorbeeld in 'n huisbak saam met mense is of ek staan in 'n ry by die winkel of ek sit in die dokter se spreekkamer saam met 'n klomp ander mense en ek kyk so na iemand, dan wonder ek of daai persoon nie dalk vir my gevaar inhou nie. Dan dink ek, het die persoon dit nie dalk nie? En dan verwys ons natuurlik na die gevreesde virus wat ons van mekaar af weghou. Ek wonder ook, gaan sy my nie dalk besmet nie? En as daai een kind opstaan en aan die deurknop vat, dan wonder ek, ek wonder of die kind ooit sy hande vir 22 sekondes lank gewas het. En die oom aan die ander kant, sê nou maar hy nies. Weet hy hoe om te nies? En sê nou maar hy nies my raak. Vriende, dit het my die afgelope tyd baie keer laat dink oor hoe ek na ander mense kyk. En as ek na hulle kyk, hoe ek dink en voel as ek hulle raak sien. Hoe word ek persoonlik beïnvloed wanneer ek verskillende mense sien? Wat gebeur in my hart? Wat gebeur in my gedagtes? Hoe dink ek? Hoe bepaal dit wat my oë sien? Dit wat in my hart en my gedagtes gebeur. Byvoorbeeld, as ek na verkeersbeampte in uniform kyk en wat na my kar toe stap, wat is dit wat deur my gedagtes en my hart en my gevoel gaan? Of die polisieman by die padblokkade? Wat gebeur in my gedagtes en in my hart wanneer ek die president op die televisie sien wanneer hy oor inperkingsregulasies praat? Wat gaan deur my gemoed in my gedagtes as ek sekere mense en die foto's van sekere mense byvoorbeeld in die koerant of op TV sien. Die gesig van Julius Malema, Faf du Plessis en François Pienaar wat kriel met die BLM saluut. Of die prentjie van Suster Teresa tussen vuil en verhongerde mense in die rioolpype van Calcutta. Die gesig van Donald Trump. Hoe voel ek en hoe dink ek as ek die bedelaar op die hoek van die straat sien staan en na my kar toe aankom, of die boemelaar by my huis se deur? Die prentjie van Bill Gates in die koerant. Die plaasmoordenaars in die hof in Hartswater. Die klipgooiers langs die N1 of die R300 wat afbreek en wat vulle strooi. Die dominee op die skerm van my rekenaar wat sy bes probeer om op 'n onbekende, vreemde manier tog die boodskap oor te kry na sy huisgebonde, ingeperkte mense. Vriende, hoe beïnvloed dit wat my oë sien van mense my hart? Dit is altyd die vraag oor persepsies, oor die verskillende brille waardeur ek kyk en watter gevoelens dit alles in my losmaak. Wat is die filters wat ek tussen my en ander mense inskuif, waardeur ek hulle waarneem, hulle sien, hulle weeg, evalueer, beoordeel en baie keer selfs veroordeel? Ons weet, ons is tans in koninkrykstyd. Vrienden, ons dink aan hierdie tyd vooral hoe ons na ander mense moet kyk vanuit 'n koninkryksperspektief, of kan ons ook sê met koninkryksoë. Ons is hierdie maand ook besig om te dink en te praat oor barmhartigheid, vooral oor hoe my hart geraak moet word deur dit wat my oë rondom my sien. Vooral ten opsigte van mense in nood, mense wat anders is, randfiguur mense. Hoe moet ek kyk na mense? My kyk na mense moet, ja, weet ons, bepaal word deur hoe God na mense kyk. Hy is ons model, hy is ons voorbeeld. Sy waarneming, sy evaluering van mense, sy waardering vir mense, daardeur leer ons. Is daar bepaalde filters ook by God waardeur hy na mense kyk? Ons kan miskien ook vra, wat gebeur in God se hart en wat gebeur in sy eie gedagtes as hy so na mense kyk? Alle mense, alle soorte mense. En weet jy, ons sal dit kortliks moet opsom, want die Bybel is vol daarvan. Dis die storielyn in die Bybel oor hoe God oor mense kyk en oor hulle voel en hoe hy uiteindelik dan plan maak met hulle in hulle gebrokenheid en hulle verskeidenheid. Ons weet, dit begin allereers duidelik raak tydens die skepingsverhaal, toe God uiteindelik ook die mense gemaak het. En hy so teruggestaan het en gekyk het na mense en gesê het, wauw, dis goed, dis mooi. So waardevol dat hy hulle sy verteenwoordigers genoem het, dat hy hulle geskep het na sy beeld. Almal, ongeag van wie hulle is, ongeag van hulle sosiale status, hulle rykdom, hulle armoede, intelligentie, ras, geslag, en noem maar vanoggend op. Almal, maar almal, staan dit is gelyk voor hom. Daarom in Spreuke 22 vers 2 het ons gelees, voor die Here is ryk en arm gelyk, hy het hulle almal gemaak. Later aan word dit ook bevestig in verskeie gedeeltes in die Bybel, waar God met deernis en bewondering en baie liefde oor sy mense praat. Hy beskou hulle as kosbaar. Hy ag hulle hoog en waardevol. Hoor hoe mooi omskryf hy sy liefde en sy deernis vir mense, byvoorbeeld in Jesaja 43 vers 4. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in plek van jou lewe. Ook in Sefanja 3 sien ons hierdie baie bekende en pragtige teksgedeelte waar God se liefde en sy bewondering vir mense omskryf word. Waar het staan, en ek haal aan, die Here jou God is by jou. Hy is die krygsman wat jou red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil en tevrede in sy liefde vir jou. Hy jubel en hy juig oor jou. Hoor jy, hoe voel God oor mense as hy kyk na hulle? Psalm 139 vers 16 en 17. U het my al raak gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskryf. Hoe wonderlik, Here, is u gedagtes vir my. God ag mense hoog. In die Nuwe Testament leer hy ons dit nog verder. Hy kyk na stikkende en sondige en brose mense deur die bril van sy seun Jesus Christus. Hy kyk na hulle met sagte oë, met genade. Hy kyk na hulle met deernis. En as hy so kyk na hulle, kyk hy nie allereers na die verkeerdheid in hulle lewe, in die stikkendheid, in die gebrokenheid, in die sondigheid nie. Hy kyk daarby verby, om allereers die mense, sy skepinge, sy objek van liefde, raak te sien. Hy kyk sonder bevooroordeeldheid. In die tekstgedeelte in Johannes 8 vers 1 tot 11 lees ons hierdie baie besondere verhaal van Jesus wat ook illustreer hoe hy na mense kyk. veral na stikkende, gebroke, sondige mense. Ons ken die storie baie goed. Jesus wat vroeg die oggend in die tempel sit en begin leer, en die mense wat na hom stroom, baie mense van die volk, om te kom luister, en om te kom hoor wat Jesus te sê het. Dan bring die godsdienstige elite van die dag, die fariseërs en die skrifgeleerdes, bring hulle 'n skuldige vrou, wat op heterdaad met overspel betrap is. Hulle bring haar ook na die tempel toe. Maar as hulle haar bring, dan het hulle klaar na haar gekyk. Haar klaar gesien en beoordeel deur hulle vooraf opgestelde filters van vooroordeel, van die wet, van afskie. Deur hulle persepsie het daar al klaar 'n bepaalde persepsie ontstaan en is sy al reeds in 'n sekere boksie verpak. Skuldig, afskuwelik, afgeskuif. Sy verdien die dood as gevolg van haar misstap en haar sonde. En nou bring hulle haar na Jesus toe om spesifiek vir hom te kom toets, om sy manier van kyk na haar te beoordeel en om hom uiteindelik op grond daarvan te probeer aankla. Jesus dink baie mooi oor hierdie situasie en hy gaan af op sy knieë en hy skryf op die grond wat ek soos julle waarskynlik nou nog graag sal wil weet wat Jesus self daar geskryf het. Miskien het hy ietsie geskryf oor hierdie arme vrou. Of miskien ietsie geskryf oor die persepsies, die kyk van hierdie godsdienstige elite na hierdie mens. Uiteindelik sien ons dat sy deernis en sy omgee groter is as die wet wat bepaal het dat hierdie vrou gestenig moet word. Hy sien haar raak. Hy sien haar nood raak. Hy kyk na haar met sagte oë van bewondering en van liefde. Hy kyk na haar soos die Vader kyk na haar en soos die Vader kyk na mense. En dan uiteindelik kan hy vir haar sê, ek veroordeel jou nie. Gaan vrygespreek hieraf vorentoe, maar moet nie meer sondig nie. Hy kondoneer met ander woorde nie haar misstap nie, maar hy kyk daardeur na haar as mens. Vriende, dit wys vir ons hoe Jesus kyk na haar en ook na randfigure, na aflerkvoeltjies, na sondige mense. Hy sien hierdie mense hulle nood raak en hy gooi hulle nie dood met die wet nie. Hy kyk na hulle met die sagte oë van genade om hulle vry te spreek. Ons het vanoggend begin met die vraag, hoe kyk ons na mense? Wat bepaal die manier waarop ons kyk na mense? Wat bepaal ons gevoelens en ons denke as ons sekere mense sien? As ons kyk na mense in nood, of mense wat al heeltemal anders is as ons. Ook na mense wat my kwaad maak, en mense wat my irriteer, wat toch maar so menslik en normaal is. Hoe kan ek in Suid-Afrika met sy baie komplekse rasse samenstelling en verskillende sosiale en ekonomiese vlakke soos God na mense kyk? Watter oë is nodig, vriende, en hoe ons na mekaar kyk in Suid-Afrika? Hoe kan ek deur die filters kyk wat ek self opgestel het? Die filters van sosiale stand, van misdaad, van andersheid, en uiteindelik tog God se skepinge raak sien. Die mense wat hy so hoog ag, en na wie hy kyk met liefde en deernis. Ek glo dis 'n proses van geestelike dissipline, om elke keer my vooroordeel te erken, om te weet hoekom ek so voel oor bepaalde mense, hoekom hulle my so kwaad maak, hoekom hulle my so irriteer, en om dan met behulp van die Gees doelbewus anders te kyk, hoe moeilik dit ook al is, en ja, dit is baie moeilik. Om te poog om na hulle te kyk soos God na hulle kyk. Om as ware my, my geestelike weerkykknoppie te druk, my bril skoon te maak, om die prentjie te probeer sien, soos wat God dit sien. Barmhartigheid maak 'n appel op ons hart, maar dit maak ook 'n appel op ons oë, op hoe ons kyk, en hoe ons kyk, hoe dit ons harte beïnvloed. Jeremia sê dit ook duidelik in Klaagliedere 3 vers 51, wat my oë sien, raak my hart, maak my hart seer. Soos Jesus se kyk na die owerspelige vrou, hoe hy kyk na die tollenaar, of die misdadiger wat saam met hom in die kruis is, of selfs na my, sondige mens, en hoe dit sy hart affekteer. Barmhartigheid weerspieël iets van sagtheid. Sagte harte wat aangeraak is deur oë wat op sagte maniere na ander mense kyk. Amen. Almagtige God, baie dankie dat U deur oë van liefde en deernis en genade na elkeen van ons kyk. Leer ons om soos U te kyk. Vader, ons bid vir hulle wat in groot nood is in hierdie tyd, veral waar ons stilstaan by barmhartigheid, by ons eie harte, vir mense in nood, mense wat anders is. Laat ons ons ook leer, Here, deur dit wat U vir ons geillustreer het, in die verhaal wat ons vanoggend gelees het. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen.